Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Popsysze z utworem Czerwone Światła. Się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A już przed nami same konkrety przez 2 godziny, proszę Państwa. Teraz posłuchamy grupy Viagra Boys. Następna pozycja to Cool Kids of Dead i Generacja Nic. We'll be right back.

będziemy z czasem metodycznie przyspieszać i teraz, proszę Państwa, czeka nas prawdziwy ogień. Race Against the Machine, Know Your Enemy. All of which are American dreams! all of which are American dreams. Z trójkową apteką nocną teleportujemy się do Trójmiasta. Proszę Państwa, grupa Ścianka i Boję się zasnąć. Nie zabraknie też dzisiaj trip-hopu. Przed Państwem bristolski Massive Attack i utwór Despoils. that keeps you in the shade will ever own you. Some sentimental tears or someone else's girl that drifts away. But I somehow slowly proszę pisać, co się Państwu bardziej podoba, co mniej, co byście chcieli usłyszeć, to wszystko przysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz jeden z naszych ulubionych, naszej niezależnej polskiej sceny, reprezentujący zespół, grupa, która się nazywa Wędrowcy Tułacze Zbiegi. Thank you. Jeden z autorów tego listu w pierwszej klasie podstawówki przytaszczył do domu kamień. Poprosił ojca o młotek i oznajmił, że będzie rzeźbił statuę wolności. Dziwnym jest, że ojciec nie przywiązał wówczas mu tego kamienia do nogi i nie wypierdolił do rzeki. Historię przytaczamy, bo zasadniczo teraz jesteśmy jak ten mały, gruby, smutny rzeźbiarz. Nie mamy pojęcia, dlaczego szukaliśmy kontaktu do Pana. I kompletnie nie wiemy, czego moglibyśmy od Pana chcieć. Cisza. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Będzie ich można zobaczyć 16 października na Torwarze. Grupa Royksopp z Skandynawii. Dziś posłuchajmy utworu Bounty Hunters. Bounty Hunters. kłania łyska. Buda, buda, bolu. Cześć pamięci Roberta Bryleskiego. Dziś jego córka Sara Bleska wykona dla Państwa utwór Wojny Gwiezdne. Magią przywiozła cię z chaosu. I tak, proszę Państwa, dochodzimy do zespołu, od którego ja przynajmniej osobiście rozpocząłem całą przygodę ze słuchaniem i graniem muzyki, grupa The Stranglers. Dziś z płyty Black and White utwór pod tytułem Sweden. Eastern Front. Fluctuations at a minimum. High pro country at tombstone. Sense of humor's gonna stray somewhere. Too much time to think, too little to do. Too much time to think, too little to do. Cosses are quiet on the Eastern Front. Proszę Państwa, przed Państwem grupa Siekiera już robi się strasznie, tym bardziej, że tytuł też jeszcze bardziej właściwie tą straszność wzmacnia, bo brzmi Idziemy przez las. Pijanie od słów, pijanie od słów, pijanie od słów. Niezwykle ciekawa taka figurka muzyczna w wykonaniu Kevina Morby'ego w utworze Harlem River.